ungt och se ett barn som har det ont. TV-skärmen visar allt för mycket ont. Jag såg ett lite sulten barn som frös, och då följde jag mig svag och måtteslös. Och jag ser det vonde blir jag tung och trist, och följer avsky på varm terrorist. Om det heller trocken.